من د شیخ خو د یو طریقه وه اکثر چې به دا ایسه برابروله نو هغه به وروسته چې کومه صورتونه د هغې خلاصه به ویله هغه دوی څوک زما خیال نه وه دې ته اوس زما خیال دی او اکثر د دا ووایم هغه نور به هېرې شي موږ د سر نه لږ خلاصه مختصر وایم چې څومره موږ دا صورتونه ویلي نو که ځان ته لیکئ نو یې لیکئ سورة فاتحة کی مقصد ہو العبادت اللہ وحدہ عبادت ہر یو جز ہر یو قسم دا بالا لکوی سورة دری سی ہو اولی سا دری آیتو نا ہوا سرمان مالک امیدین پورے بھائی کہ حقوق دا اللہ ہو او دار صفات دا اللہ ہو افعال دا اللہ ہو دوی میں سے یاکا نعبد یاکا نستعین یو آیات ہو پر ایک حق دا اللہ ہو یاکا نعبد ہو حق دا عباد ہو یاکا نستعین درے میں سا ته ان صراط المستقیم تر اخره پر پدې کې حق د بندګانو او د درو پیرکو مختصر بیان وګ مؤمنان کافران او منافقان سورته بقره کې سرور مسلې مقصدی یو اثبات توحید دویم اثبات رسالت دریم جهاد په سبیل الله سرور انفاق په سبیل الله سورته سرور سیو اولیسا سو آیاته پورې دویم ایسا ایک سو ایک نسل ایک سو چیتر ستتر پورے درم ایک سو ستتر نسل دو سو چون پورے اصرر دو سو چون تر خیر پورے اول ایسا چسل آتونو پر دیکھ اول ایسا اول مسئلہ بیانی را اس بات توحید پر درو بابنو کے اول باب شل آتونو دویم باب دا آیت نو اکیس نتر آیت نمبر انتاری نول نسل آتونو او درم باب چکم دے اگر دا آیت نمبر چالی نتر چیان میں پورے مضمونو اول باب کې دا هغه درې فرقو بیان هو کوم چې سور فاتحه کې بیان شوی خو مختصرا ول دلته تفصیل دای صفات د یو کوم د دنیا د آخرت بیان هو دویم باب کې خطاب عام و عام خلکو ته دعوت ورکړو توحید او توحید بیان هو په عنوان د عبدالرب بګو په پنځه دلایل منکرونه مطالبه دلایل دلیل وه دارنګې د په د وهمې وکړه دا څنګه کتاب دی د په دې را چې دی که دا واړو مثالونه به یې د اور دوبو دا یې جواب وکړه قرآن چې مثال بیانول دا لپاره ده وضاحت د مسلې مثال بذات مقصود نه سړی په غټ هډوکې ګوري البته په دې بیمار ښکار کوي چې کفام امن فیقول هذا هغه وایي بالکل دا حق د الله او کوم چې بیمار وایي ما ذا راز الله بیا دا مسله بیا د آیت نمبر 28 نه وروسته تر 39 پورې بیان د نعام اربعه څلور نعمتونه یو دا چې نشته پیدا کړې په لپه د کیفه تکرون سره د نشته پیدا کړې نشته مې موجود کړې کیفه تکرون بالله دویم د ځمکې منافع مې تاله پیدا کړې کیفه تکرون بالله او درېمه نعمت تاسو مې معزز کړې په ملایکو په ټول مخلوقاتو کیفه تکرون بالله او درېم ستا نیکن لغدش شو ماته معاف کړم کیفه تکرون بالله بیا د آیت نمبر 40 تر آیت نمبر ایکس آیت نمبر 96 پورې شپږ خطابات دي خو دې شپږو خطاباتو شروع نه مخکې اول لومبو آیتونو کې تمهید بیانوي په دې کې خطاب خاص بیانوي په دې ټول کې په دې د آیت نمبر 40 تر آیت نمبر 96 پورې تمهید په دې کې خطاب خاص کې دي ځکه علی کتاب خاص کړه ول دا د پیغمبرانو اولادو ځان ته علما ځان ته وي دارنګه د ایمان داویم کوله نو دې د خصوصي خطاب دی مخکې عام خطاب یو ناس سره او خلکو او در په کوم تاوی توید ترغیب ورکو توید په عنوان دوه بدو او خلکو عام خلکو دلته کې خاص یا بدی تر او اولاد یعقوب دا د پیغمبر اولاد دی دا غف چا باندې چې هغه بنده د الله نو او بزر تاسو الله عبادت کوي کنه ولی د بل چا عبادت کوي او زر الله او زر ابن الله ولی حساب الله وای کوم بختانو او دې کې دا لومبای رکو یعنی وایي اتون به تور تمهید ده په دې کې د یهودیت د یهودیانو درې پلیتې ذکر کوي چې حقیقت کې دا د یهودیت اصول دي یو تحریف دویم کتمان ده که درېم ترک عمل په تفصیل به نشم کولو دې کې خبره ده او د هغې مقابل درې ښه اوصاف د مؤمنانو یو صبر اشاره دې ته کوي چې دغه شان پلیتان پیدا شي تحریف کوي کتمان ده کوي ترک عمل کوي بل ته خپله نه کوي ته به دای رست کوې چې ته دای رست کوې تقریب به تر راځي لکه دای خو طاقت دي خلق ورپسې وي مدرسې وي او په کې مفتیان په توی به وړاندې کېږي نو ته به څه کوې صبر دا صبر صلات ایمان بالآخره دا د مؤمنانو درې ښه اوصاف چې حقیقت کې دا د عقانیت اصول دي نو صبر بکې تکلیفونه برادی ته مثلا صبر دی ته چې مسله بیانې او جنگ نه جوړې ابتدایي حالت ته او سوالات بکې موږ به ډېر ډېر کړي چې د الله مدد در راشي او رد کلک کړي الله پاک او درېم ایمان بر د هر څه چې کوي دا ردونه چې کوي د آخرت دپاره به کوي بیا د آیت نمبر 43 نه وڅلوېښت نه تر بعد شپږ ساعتونو کې روبه خطاب بیانې اهل کتاب ته په دې کې اته نعمتونه دوه نعمتونه اته نعمتونه بیان چې دا مې ورکړي دا مې کړي دا مې پیرغور نه مې خلاص کړي روبېدو نه مې بچ کړي کنه دارنګې تا نه ګناه شو امیر ته ما په سخي عبادت کړو وغیره هغه هر تفتیل مونږ کړی مخکې او تاته ما کوي بتخویب او بالبشارته او دویم خطاب کوي د آیت نمبر 63 آیت نمبر بحثی پورې شل آیتونه پای کې درې پلته د پخوانیو یهودو او څلور د موجوده وو اتاتیما ړومبي خطاب کې تاتیما بترغیب وښه یا دویم خطاب کې تاتیما بتخویب او بالبشارت ښه خیال منو ړومبي خطاب کې آیت نمبر 72 کې یو پوه شي تاتیما بترغیب ان الذین آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ولهم أجر من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترغيب ورقي في دوهم خطاب كي دري بلتا دا پخوانو يو نقد الوحود وادا ماتول الله تي وادا اغت و غرب حجت کرو اي ما تقرا دوهم خيال في جدر پر باخر دا الله پوكم اتار مطول کول تاخير تقديم کول دغوا لالو رويل و دي پكي سالويخ کال لگياو او درهم قتل النفس و اتهام بري یعنی وجل د خلکو او بیا په بل راړول دا درې پلیتای د پخوانو وي او څلور د موجوده وي یو تحریف ړومبی چې کوم دی تحریف دویم منافقت دریم تقلید د اراو د مشرانو او څلورم محدثین لینفوزم بالجنه او تتیما بالتخویب او بالبشارت دریم خطاب د آیت نمبر 83 تر 86 پورې څلور آیتونه په دې کې دوه مسلې وي انکار من الاوامر و زیان بنواهی او تتیمه بزجر پنځم خطاب پنځم شه کنه څلورم خطاب انکار من انبیاء سابقین دوه آیتونو کې 87-88 کې دا دوره پلید دی هغه اوامر نواهی پرې پیغمبر چې چا مثلا توحید بیانول به دروژن کو بیا به مړو که په هغې به من نه کړی شه پروپیګنډو باندې نو بیا به مړو اتاتیما بزجر او تا پنځم خطاب د آیت نمبر دوه آیتونه هغه 89 پای کې انکار من هدا نبی هغه پخوانی وجود خو پرده هغه پیغمبر چې دغه لپاره الله سوال کو چې الله آخري پیغمبر راځي چې موثره شو نو هغه نه انکار وکړه اتاتیما بزجر بیا شپږم خطاب د آیت نمبر 91-93 پورې شپږ نوي پورې په دې کې دا تندور کو په مخ کې د مخ کوم چې خطابات په هغې په مضمون باندې تندویر کو بیا د آیت نمبر 97 نه د دویم حیثې مضمون شو د دویم حیثه شروع کړي د 101 نمبر آیت نه دا څلور آیتونه منځ کړه د پاره د فصل د وصل چې ړومبی حیثه دویم حیثه وصل یو ځای کول ته یو ځای کړي د قرآن قانون دا دی چې دی وصل کوي مسله چې یو ځای ختمه کړي نو په منځ کې بله مسله شو په منځ کې داسې آیتونه راځي چې هغه وتړي یو بل سره د عوامو د خلکو د کتابونو دا طریقه وي یو مسله بیان کړم بیا دویم لکه وه کتاب طهاره شروع کړي د اودس د غسل د تیمو دا کیسې بیسې وکړي نو بیا کتاب صلات شروع کړي هغه جدا کړي او بیا چې هغه وکړي بیا کتاب زکات شروع کړي په دې طریقه وه لیکن قرآن کریم وصل کوي څلور آیتونه په منځ کړلو دپاره د وصل او واقع د جبریل راوړېدل که جبریل علیه السلام په وجه رسالت هم راغلی او جبریل علیه السلام دا توحید هم راوړو نو منځ کې دا یو قسم واسطه د الله او د نبی اسلام په منځ کې او بیا دارنګې د بندیانو او د الله په منځ کې دا واسطه وه دې وجه نه د دعا کې راړه ړومبی اعتراض د یهودو په جبریل اسلام باندې چې موږ صادقه نه تا وحی جبریل راوړي دا ړومبی اعتراض ده دویم اعتراض په نبی اسلام باندې ځکه موږ چې موږ ځکه ستا نه منو چې ته د جادوګر ته ملګری سلیمان السلام خو جادوګر وو ته وته پیغمبر نه لوی ما قبر سلیمان لیکن شیاطین کفر یعلمون الناس اسرار دا جادوګر نه وکړه دا جادوګر تاسو بدنام کړی دریمه اعتراض د یهودو په نبی اسلام باندې وو په آیت نمبر 102 کې هغه هم وو چې ته جادو د کفر الله دا فرقسو راوړی د هغې جواب چې فرښتو بالکل نه راوړي. نو کدی وایي چې دا چې خیل دی وایي که خیل دی جادو دی شاد دپاره نه خیل بلکې جادو ضرر دپاره چې خلک پوه شي چې دا جادو دا موجوده ده. څلورم اعتراض وایي نمبر 103 کې یو ته موږ د ښو الفاظ نه منې کې یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا انو الله هغه مشتبه الفاظ مه وایي چې پکې بوی د شرک وي یا د بیادبایي صاحب راته وایي انظر نه. پنځم اعتراض په نسخه باندې موږ ته ځکه نه منو چې ته خپله مستره وي خپل دین کې پرون دی یو ته نن وایي چې دا منسوخ شه. نو دا ول الله نه یرو نه الله نه یر نو په دې کې زموږ خیر و. پرون چې وو نه اتې بخیر موږ د هغې نه اسان راوړو. پرون ګرانو الله موږ ته اسانه کړه. الله په دې دین د الله علم ثابت دي چې الله ته مخکې نه پته چې دا حکم به تر کمې پورې وي دا حکم به تر کمې پورې وي. د الله علم دی نه ثابتېږي. د یهود هغه مسله ځان اس دروغ وایي وایي. او شپږم اعتراض په نبی اسلام دا و ته د الله نایبان نه منې هر دبر اصول وکې وقال اتخذ له ولدا د هغې پنځه جوابونه سبحانه بل هما فی سماوات والارض قل له قانتون بدو سماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بیا اووم اعتراض په نبی اسلام دا 118 نمبر یاد کې چې موږ ته ځکه نه منو که ته د الله پیغمبر موږ ته د الله ستا په رسالت باندې وایي که نه. یا زما پیغمبر جواب یې دا دی چې قانون د دنیا د بادشاهانو په دې نه لاګو چې فرزند فرزند یو کس ته وایي بلکې حکم جاري کړو ناپیشي په مل په دنیا کې بایي موږ ویلې دی موږ وایي دا زما پیغمبر که څه منې که نه منې. بیا د اووم اتم اعتراض په دې منځ کې واقع د ابراهیم علیه السلام راغلی لی تشجیع لی ترغیبه چې وګوره که ته وایي هیواد دی هغه هم هیواد و که ته وایي مقابل مې پلار دی هغه هم پلار مقابل که ته وایي مقابل مې بادشاه دی دغه مقابل بادشاه ستا د بابا. نو په هغې کې دوه درې خبرې کوي. یو دا بیت الله بنیت لی توحید پهلې ما تو شروع کړم هغې خو د توحید مرکز جوړ کړو تاسو پکې شرک وکړو. دویم دا پیغمبر خو د هغې د دوا وه د ابراهیم السلام د اسماعیل السلام چېره بنا پاسیم رسول الله من یتلو علیهم آیاتک ویعلم الکتاب الحکیم ویزکیهم انک انت العلیم الحکیم. نو تاسو انکار وکړه. او څلورم دا چې دا توحید خو متفق علیه د پیغمبرانو او خاص کر صادقانو ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام وصا بیا ابراهیم او یعقوب بنی یا بنی لا تشرک بالله یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو ولې انکار وکړه. بیا اتم اعتراض 100 د هغې جواب 142 کې چې موږ ته ځکه منو تا د پیغمبرانو قبله پر تحویل په تحویل قبلې باندې اعتراض د هغې جواب الله مشرق بایي مشرق مرون د الله اختیار دی زه د الله د حکم تابع یم که ما ته مشرق ته مخ کړه مشرق ته مخ کړم که ما ته چې مغرب ته مخ کړه مغرب ته مخ کړم په مشرق کې ته کمال نشته نه په بیت الله کې شته نه په بیت المقدس کمال اصل د الله د حکم د منلو دی. نو ما ته اول وی الله چې بیت الله ته مخ کړه نو ما کو چې ورته بیا الله وی دې ته مخ کړه بیا ما وکړه چې بیا راته الله چې بیت الله ته مخ بایي د الله د حکم تابع یم. او نه هم اعتراض بیا په صفا مروه چې ته موږ د باباګان توافونه به منې کې او ته خپل ثواب کړې نه الله وي ان صفا والمروه شه والمروه من شعائر الله هغه د بتخانې نه دي نه درګاهونه دي هغه خو د الله د دین نشانې دي د ثواب ځایونه دي. نو بیا درېیم عیسه شروع شي په منځ کې ها دا څوارلس ساعتونه د آیت نمبر 163 نه تر 177 پورې په دې کې نه پیږه د شرک پھیلی لکه چې مضمون د توحید کامی شي مضمون د توحید نیمګړی بیان شوړو بای سکے توحید بیان شو پرد صرف پرد د شرک اعتقادی دلته ګور د شرک پھیلی او دا کې چې کامل شي مضمون د دې وجه دا وې په دویم ځل ذکر کړه په عنوان الہ کوم الہ واحد پای باندې دلایل هم زیات کړه اته کړه. بیا د واجر مخکې کې مخکې چې بیان کړو نو هغې کې ثمره دلایل راته فلا تجر الله اندازه هدلته کې زجر وکړو مشرکانو ته پوه شې ان الذین هغه کسان چې وی اولیا یحبونک حب الله هغه زجر ورکړه. بیا د آیت نمبر 118 نه بعد ترغیب ورکړه اکل حلال ته آخر کې تواجر بیا چې کومه مسله پټه کړو. نو آیت نمبر 177 نه دریم ایسه شروع شو په دې کې دریم مضمون د صورت چې جهاد دی د جهاد درې منزل دی ابتدایي درمیاني او اخري. ابتدایي منزل لپاره اول کې څلور خبر ضروري درې یو د ملک یو د مجاهد ټریننګ د ملک بل د ملک اصلاح او دریم د مجاهد د کور اصلاح. د مجاهد د ټریننګ لپاره آیت نمبر 177 کې لسی پتونو سره پنځه د عقیدې پنځه د عمل سره مجاهد پرې پنځو باندې عقیده جوړه کی دنه بوزدلی ختم شي په الله به بروسه راشي او په پیندو د عملو کې دنه بوزستی ختم شي د کسوس سره jihad نشي کوله ا د ملک د اصلاح ورثلور قوانين بیان کړ آیت نمبر 178 دی یی د القصاص من ظالم ظالم بدلا ورته شي ادویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی او دریم حکم صوم الارتباط نفس اثر نه ان ارتشا یی دا بیان کړ داود دریم سی شروع کړ په 190 کې یو لدین وقاتل فی سبیل الله الذين قاتلوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اقم شبات چراته چرک اشور حرام کے بس کو جمعات کے بس داغی شبو جواب 195 میں برات کی ترغیب اور کے انفاق تھا اشارہ دیتا کہ جہاد تر انفاق دی ضروری ہے بیا 196 میں نے د اجان بیان شروع کر یعنی حجی تا ترغیب اور حجی حج بان زان لگے پیسے میں لگے تو لگے بلا مال جہاد ہے بان زان لگے پیسے لگے کام بختا بیا د حج قسموں نے د حج د حجانو قسموں نے یو حاجی شقی او حاجی سعید دا بیا د شقاوت اعلی ادنا درجه او اعلی درجه او د سعادت ادنا درجه او اعلی درجه تفصیل بیا من کړو تفصیلی تو بیا د آیت نمبر 215 نه اتل د احکام شروع کړو د کور د روغوال دپاره یو د کور مشر به کور نه خرڅه کوي دویم د کور مشر مجاهدي دریم ډېر فائدې به لږ نقصان کوي څلورم لږې فائدې به ډېر نقصان نه کوي پنځم د یتیمانو اصلاح به کوي شپږم مشرکانو سره به خپلولي رشتې نه کوي اوم گندگون مزدان بچ گئی اتم ہر کار بہ مقصد کہیں نہ ہم دالا نون تعظیم گئی لسم حکم دی الہ یو لسم حکم د طلاق دو لسم حکم د رضا د بچی او د رسم د کونډ د عدت بیان او سوار رسم د کونډ د د پیغام طریقہ خولا او اپین لس پین لس پین لسم حکم دا خدی د بیان چې دغه نکاح شوه دی او دخول لانے سے انداغی د طلاق مسئلہ کچر پک مہر مقرر خو نیم بعد اگی سے نیم بعد د شکوت یا بل ته معاف کم معاف کول سی اکه مہر نہ مقرر جام جوړا بار کی اش پڑھتو م کوم المحافظ علی صلوات اول سم کوم یعنی وصیت للازواج خاون چمری وصیت دی کو کال د پارا چې ضرور مې اصل سره ودا سن ما کور کې تیری نو خیر دے کدا او کار پور پات کیږي د دې بل فغاوند نو که بس وسیله پیدا نشه د دل تدیدا د مستحب د خبر نه دا وکما او اتل زو کوم حکم متاخد طلاق کړه نو مہر خو غیر است مخ کړه او چرته خاتن سه جامه جوړه سه کاله پتره سه نقد ول ورکا کله چې دا ذکر کړم بیا واقع شروع کړه د تالوت از تالوت دا مال ګرو دا کسان چې زجر کوم تکاتین په کوم الله چې د کل نو تلهم قلوب حضر الموت ادی کی اشارہ دی تو کړه چې مرګ ژوند د الله په لاس کې ګور دا خلق تخسیر بچو الله مړ کو بیا ژوند وکړ وته او خیلا ا بیا دا خلق مثال بیان کړي هغه الم تر الذين ملائم بني تر بعد موسی قال لنبي الله وبصرنا ملكا نقاتل في دا غزانا یعنی مثال پیش کړه دا خلق چې د امیر اطاعت نو کړی کی دا ثابت ای چې امیر له اطاعت یعنی جہاد امیر پکار امیر تاعت لازمی دے کہ امیر نہیں بیا جہاد نہ کی بیا دا آیت نمبر پدغه بیا پر ایمنس کی نقطہ د مشروعیت د قتال د کولا دا قول الله الناس بعض من بعض لفظ و دا ذکر کړه نو بیا نقطہ د مشروعیت بل ذکر کړه په تل کر رسول فضل نه بعض ولا با من من کلم ارو دا رفع بعض درجات ولولا دغه ذکر را نو بیا د آیت نمبر 253 باندې درې مې څه پوره کړه 254 نمبر 255 مې څه شروع شو په دې کې اول ترغیب ورک بیان دغه ته مال لګول تھا او زجر ورک تخویف ورک اچار چې هر کې اورا ته بیا په دې کې مال لګو غره بیا دا څور بیا به چې مال لګو بیا به مال نه به لګول شي ابیا یہ لت بیان کے جہاد چول کافر ہم ظالمون اس کافران ظالمان ایمان لگو چی جہاد شد ای ظلم نہ خلق بچی سکا خلق بند کری دی ایمان نہ جہاد وطرو کا چی دا مچران ذلیل شی چی خلق مسلمانان شی کے آدار ہیں کہ مسلمانان با ظلم کے چی ختم شی بیا دعوت ایک آیت نمبر 255 کے اللہ لا الہ الا اللہ پدرین دلوانے او دا دمک کے لگا ترکیب رہے اولو دلائلے پی دکر کرو اخلي او د دې دینه بعد بیا دوه لارې کړې یو سبیل رشد چې چا دا مسله ومنله هغه د صحیح لارې والا شو یو سبیل غی غلط لار د هغې مثال نه پیښ سبیل غی مثال بس وکړي د دې زمانه کې چې څوک توحید نه منه مثال دی دای مثال دی د نمرود په شان دی چې مطلب بیان شي هغه پکې شروع شي خلاف شروع کړي او چا چې ومنله سبیل رشد دای مثال نه پیښ کړه او زر ارسلام سره چې ورته مسله بیان شوه هغوی عالم ان الله علی کل شیء قدیر ښه پوه شوم او هغې مثال پیښ کړ ابراهیم السلام سره چې کله هغه هغه مرغان ورته ژوندي شو نو وایي چې بس یعنی بس او الله وایي رب ارنی کیف تحل موتا قال ولم تؤمن ولته ته پاتې نشې ته ایمان نه شوې بلا ولکن لیطمئن قلبی او ایمان خو مې دی خو چړې مې مطمئن شي یعنی ماله دلیل ملاو شو نو الله وایي دا څلور مرغان حلال کا او چټنی کا بیا دا مشترکه چن ټول یو ځای کا بیا پر غرون باندې لګ لکې دا یو اواز کا جو دکی وا او تو خیلی شو چې دغه بیان کړه نو بیا ترغیب ورکړه مال لګول تا مسله نو فکونه مواله فی سبیل الله کما صحبت ان بعد صبا صنا بلا فی کل ثم رزم اتو حبت ولا ذر لمن شاء الله وصل ولا گوت یاله یو په وسو کې یو په سوار یو په لزر یو په یو قربانی کې تعالی تګرانه ولا واسو علیم دغه چې بیان کړم بیا د هغه خلکو مثال بیان کړي چې خپل خیراتونه خرابوي په منع په عذاب باندې بیا مثالونه پیش کړه د هغه چا چې څنګه خرابېږي نو داسې لکه باران په کاڼې بانو شنې خارې وړه نو دم په تکلیف ورته غریبانان ته یا اسبازنه وکړه د دغه عمل ختم شو لکه ګټه چې پاک باید دویم پاک شه د اجر نه دویم د هغه چا مثال ذکر چې الله رضا مسل الذین فیقون اموالهم طعام اروات الله تثبیتهم من انفسهم کما سجن ربتین اصحاب وهاب داغه مثال پیش کړم چې ځان د کله کول لپاره یا سواد او مال لګی د الله رضا په نو که ځان له پوچت ځای باغ جوړ کړه نو که باران لږ وشي او که ډېر وشي دله امیوې ورکوي او بیا مثال دغه چا بیان کړه چې هغه مال لګولی خو تکلیف یې رسول ځان ته یا ځان کړی دغه مثال اواد احدکم تکون له جنت من نخیل وعذاب تجری من تحتها النار ولو فیها من کل ثمر وصاب الکبر ولو ذرة ضعفاء فاصابها احسان فیه نار فاحترقت نو دغه سړی دغه خپل باغ ځان اوسېده بل جوړول نه شي بوډا دی بچي ماشومان دي ګټه وټه شته نه نو دغه به سالي دغه به ستا مال بیا قیامت کوي نو بیا ترغیب پاک ته ورکړه چې مال لګې شپږ خبرې بیا شروع کړې یو یې ورکړه چې ترغیب ورکړه انفاک طیب ته دوه دغه ورکړه چې په دین باندې مال لګول د بخل وسوسه شیطان شي دریمه خبره په دین باندې مال لګول د عقل مندی څلورمه تسلیم مبالغ ده پس د بیان نه یې نه کله چې ته چې کوم ته یو سړی د لار نه شته کوه تا بیان وکړه ستا خبره ختمه شوه او پنځمه مصارف په پچا به لګې او شپږم بخیلانو ته زجر چې بخیله بېمانه ماته مال لګو تا مال نه لګو نیله تا نه دغه جوړ شه سودی جوړ شه کله چې دا ذکر کړه نو بیا په آخره کې بیا تتیما کې په سرور وړو د لیلا ما په سمات ما په ارنا اعاده او کړنې روشنايي غره په د صورت په دي دغه باندې په سرور مسلو باندې بیا صورت آل عمران کې د ک سرور مسلې وي خو په ترکای باندې وي اثبات توحید په ترکای باندې دلته په اثبات توحید په سرور آیتونو کې هلته په وو کې ده ترکی وا یا دلته په اثبات توحید باندې صرف عقلی دلایل هلته بیا عقلی نقلی وحیو ټول ترقی وه دویم مطلب رساله په رسال باندې دلته نهو شوبې وي هلته پنځلس دي او جهاد دریم مطلب جهاد دلته کې چې کوم جهاد دپاره د ملک د اصلاح دپاره د مجاهد ټریننګ د ملک د اندروني اصلاح قوانینو د کورنۍ اتل زخامو د کورنۍ اصلاح نو هلته کې د تنظیم اصول بیان کړه پنځه یو ده چې عقیده به ټول توحید وي دویم دا چې قانون به قرآن سوزمن دریم ارکان به فعال وي ترم مال به لګوي پنځم غیر رضا سره به رازباز نه کوي او بیا یې په دې باندې دوه واقعي بیان کړې فارت سره چې ته سړک را نه شي یا دور سخت اصول موږ بیان کړو سره به خلک کم شي دا جهاد به څنګه کوو نو الله دوه واقعي بیان کړې ستا تسلی له چې ګور په بدر کې تاسو لګو خو اصول پابند خلک وي نو سره د قلت نه الله تعالی له فصل درکړه او په بدر کې په اوت کې تاسو ډېر وي خو تا تر بیمانان راغلي وو درې سوه منافقان نو سره د کثرت نه الله تعالی شکست درکړه. یعنی پس خو شکست په قلت او په کثرت نه ده، الله په امداد د الله امداد چل راځي چې کلک د اصول په امد خلک کوي. نو بیا یې دا یو خو اشارتن بیان کړه غزوه بدر سفر سلسله، او دویم چې کوم دی غزوه احد په هغې باندې تفصیل شروع کړه، ځکه په هغې کې تکلیفون رسېدو مسلمانانو ته، فتحه په ظاهري شکست بدله شوه، او یا تنان پکې شهیدان شو، نبی اسلام غاښ مبارک پکې شهیدان شو، تندې مبارک زخمی شو. نو په کله پکې امیر له کله مسلمانان له زورنه ورکوي، پکې کله تسلی ورکوي، کله تشجیع ورکوي، کله امیر ته خطاب او کله ارکان ته خطابات ورکوي، داسې بوزي او کله او دارنګې درېمه مې شروع کړه کنه درېمه سا نه مې شروع کړه هم مقصد کې لګیا مقصد او ٹھیک شو مقصد کا نو ام مقصد کې مې خبر وکړه ها ان پاک چې کوم ان پاک ان پاک په سورۃ بقرہ کې په باندې مثالونو او په دې کې تواجرو نه ان پاک کوونکو ته سورۃ بدر اوسو کې تقسیم دی والی سا درش پیتا تونه په هغې کې اثبات د توحید په دریو بابونو کې اوله باب ول ساعتونه او دویم باب پچیس پورې او پنځه پورې او درېیمه درش پیته پورې هر یو باب کې شپږ شپږ خبره ده، هر یو باب ړومبه ړومبه نه خبر دعوه توحید بل ادله دویمه حصه د آیت نمبر پنځه شپېته څلور شپېته نه تر آیت نمبر یو سل دوه پورې په دې کې دویمه حصه کې دویمه مسله اثبات د رسالت په دې کې پر رسالت باندې کوم هغه پنځلس پلیته د یهودو بیانونه په حقیقت پر رسالت باندې اعتراضونه بیا درېمه حصه د آیت نمبر یک سو دو نه شروع تر اخره پورې په دې کې دواړه مسالې اخر کې برغې بیا جهاد انفاق کله جهاد کله انفاق خو اول نولس ساعتونه په تور تمهید بیان کی دپاره چې په دې کې اصول د تنظیم بیان دې کې مطلب دا دی چې جهاد الله کې چې تنظیم وي انفاق الله کې دی چې تنظیم وي د تنظیم اصول بیان ما تفصیل وکړه په هغې باندې هغې تاسو اجت نشته بیا نو بیا اخره کې دو مسلې په شروع کې په دې چې اداره نه چې دور سخت اصول دي نو دا به بیا کسان به کم پاتې شي شکست به وره الله پته شکست په کثرت او په قلت باندې دی خو هغې دو واقع بیان کړي دوه د بعد بعد هغه ما تفصیل وکړه پوه شي نو بس بیا سورنسا کې بیان د هغه امورو چې هغې سره دای په ناپېزګول سره په ملک کې اصلاح راځي سورت په درې اصول کې تقسیم دی اول سا او پندو سات اول هو پندو ساتونه هو پندو څه کنه هو په دې کې شپږ د احکام بین الرعیت یو حکم حفظ اموال یتام دویم حکم حفظ انفس یتام دریم اعطاء المهر للنساء نهرة او څلورم حفظ اموال سفهاء پنځم حکم پنځم حکم حقدار ته حقوق ورکوي شپږم تقسیم اوروال بالفرائض المقدس من الله اووم حکم تطهير الانفس لرد الفواحش اتم حکم عوامو ته چې په میراث کې ښځې مه اخلئ مال اخلئ اتم حکم د حرامو نه مال د خوراک نه ځان بچ ساتئ نهم حکم تعظیم د مشرانو یعنی بې ادبي مه کوئ د مشرانو د ایمان کوهو تر نکاح مه کوئ لسم حکم دغه محرماتو بیان چې هغه سوار دسه چې مکمل همیشه لپاره بند دي تفصیل شوی دی او څو شو لس شو یو لسم حکم د پردي مال نه ځان ساتئ دولسم حکم نه عدوان دیارلسم فاعاده څوارلسم امیر البیت الرجل او پنځلسم حکم اصول بین العشائر او شپاړلسم حکم توحید دا یې ورپسې راغلی دا په تفریح کې مطلب دا دی دا پنځلس حکمونه د دې دپاره چې توحید ته لاره کولاو شي بیا دویمه حصه او دې کې په لومبۍ حصه کې درېو پیرکو ته دوه جرم وو آیت نمبر دس کې چودا کې آیت نمبر تیس کې او په دې درې واړه دوه جرم کې یو لفظ مشترک وو نارن اشاره دې ته مؤمنانو ته نارن ولې د مؤمن خدا عقیده چې موږ جنت ته ځو کنه نه مولوی صاحب ټول عمر قرآن بیان کړی دی اجونه دیم کړی دی او عمرې هم کې ابری دیم خړلې دی ګیره دی دا پټکې دی خو که د خور څه دې ورنه کړه جهنم ته به ځي سره دې علم سره دې هر څه اجی صاحب سره عجیب دی خشپاړ ته جون کی خور سد نه ورکړي جهنم ته به دی یتیم مال دی خوړه جهنم ته به دی ته جن کو یتیمانو سره ظلم کړی دی جهنم ته به دی پوه شې دا د واجرو کې دریو واړو کې دا یو لفظ راوړی چې ته خو دا دا وکړې د مؤمن وه من قال لا اله الا الله دخل الجنه نه ګورې نه دیسې د بل مال دی وخوړ جهنم ته به دی ګوره دا پکې ونه او دویمه حساب د آیت نمبر 58 نه تر آیت نمبر 134 یو سل څلور دېرش پورې په دې کې اته احکام وو بین رایو او رایت کله بعد حاکم ته بعد عوام ته پاس دواړه ړومبې حکم وو حاکمانو ته ان تؤدو الامانت الی اهلها چې د خلکو حقوق ادا کوي و اذا حکمتو بین الناس ان تحکمو بالعدل انصاف سره فیصلې کوي نو دویم حکم عوامه چې داسې بادشاہانی چې حقوق ادا کوي فیصلې انصاف کوي نو په تاسو لازم چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم او درېم حکم حکم القتال دواړو ترې 74 نمبر یا 73 کې چې بادشاہ به هم جهاد کوي فوج به تیاره وي اصلي به تیاره عوام به هم بادشاہ سره به امداد کوي ځوانان به ورکوي پیسو ضرورت پیسې به ورکوي څلورم حکم احتیاط تر قتل آیت نمبر 92-93 کې جهاد به وکړي ګور مسلمان قتل نه کوي او بیا یې پکې د قتل قسمونه ذکر یو قتل خطا او دویمه قتل احمد او دوه پکې موږ پکې بهمنځ کې یعنی ولګوله یو شبه الامد او یو قتل نسیان د قتل خطا څه ته وایي چې خطایې سره قتل خطایي راځي کله په اراده کې خطایي راشي او کله په پیل کې راشي خطایي اراده کې خطایي دا ده چې سړی اولي وایي دا دښمن دی پکې نه هغه مسلمان یې یو دا څه ګیدړ یا څه شی ده ولم اشتیار ده او دوویشت هغه سړی ولګېده دا هم قتل خطا دی یا دا چې اولي ګیدړ یا بل څه ولي نشانه بازي کې سړی ته ولګېده دا هم قتل خطا ده هغه حکم دا دی چې که چېرې دار اسلام وو نو هغه له به دیت هم ورکوي او دوه میاشتې روژې به هم نیسي او که دار اسلام یو سړی دې مړ کړ هم مسلمان خو په د دار حرب اوسېدونکو نو هغه به دیت نه ورکوي او دوه میاشتې روژې به نیسي او که فرض کړه د دار حرب سړی وو د دار حرب نه چې ستا سره معاهده وه او مړ دی که مسلمان وو کافر وو هغه به بیا دوه میاشتې روژې به هم نیسي او دغه دیت به هم ورکوي اره قتل احمد دا دغه ده قتل احمد چې او قتل شبه احمد کې لږ فرق ده قتل احمد کې او قتل خطا کې او قتل احمد کې فرق ده قتل خطا کې اسباب د قتل وی لیکن اراده قتل نه او قتل احمد کې اراده هم د قتل اسباب هم د قتل او قتل شبه احمد کې اراده د قتل نه و اراده قتل او اسباب د قتل نه ان هغې بیا جدا حکمونه دي او قتل نسیان دی چې لکه مور په بچي باندې راوړي یا موټر ور سړی مړ کړي د هغې هم دا حکم د دیت به ورکوي او پنځم حکم آیت نمبر 94 کې څلور کې یعنی اصلاح النیات چې جهاد کوي نو د غنیمت لبې نه کوي ګورې د الله رضا لبې کوي او شپږم حکم حکم الاجرت چې که فرض کوي او دا کې نه پرېږدي قرآن ته نو اجرت وکړه دا نه او اووم حکم صلاح اجرت خو کوي وګر موزه نه قضا نه شي حتی که د سفر موزه سفر به کوي هغه بیا پکې خوب وو د خوب په طریقه باندې به کوي بیا موږ تفصیل کړی دی او اتم حکم قانون به قرآن سنت جهاد خو دې وکړه ملک آزاد کړه او نه چې تر قانون پکې جاری کړي بیا نه قانون به د قرآن سنت اب یا نهم حکم 127-128-29-30 کې دا تندویر کوي په ډومبۍ سې په مضمونو باندې نو بیا د آیت نمبر 135 نه درېمه حصه نه پایې کې په ډومبۍ دوه آیتونو کې مؤمنان ته دوه اجر او بیا ورپسې په شپاړس آیتونو کې منافقان ته دوه اجر او بیا په نهو آیتونو کې الیکه په مؤمنان ته په ډومبۍ سه کې په درېو آیتونو کې منافقانو ته په شپږو کې او مولیانو ته په دولسو کې نو په وروستۍ کیسه کې مؤمنانو ته په دوو کې ټول 15 شو منافقانو ته په شپاړتو کې ټول هغې ته 2 شو او مولیانو ته په لومړۍ سر کې 2 په وروستۍ کې 9-1 شو یا منافقانو په مولیانو باندې مخکې کړه په دوه اجرو کې بیا د آیت نمبر بیا د سورۃ المائده په هغې کې بیانو فأي كي بيان ده أغا سلور مسألو شي ده تعلق ده هل مرد مسألة سر يو تارينة الله يو تارينة الله بل نور الله بل نور العبادة ده جمعي تقرير ده خواه جمعي لخلق راه غلق ده ده تقرير واري تاسم ده ساس نصيب خوش جور پا ده تيم بانده غير ده طول قرآن خلاصة بياني تاسم إن شاء الله دام ختم ده غور خواه ده ختم قدو ختم ده بالقرآن ده منصوصي پاري بيلي کمه سی سور ماده کوي کنه شپږم سی پاره کې اوسه دا به دور دا ختم اصل ختم دار سور ماده کې بیان د هغه ترو مسله د تعلق د حرام د حلال سره ده سور په لاسو یتو کې تقسیم ده اول د پینځه آیاتونو په کې دغه مسله سرور بیانې تحریمات الله سرورات الله نذر الله نذر الله بعد دې کې دوه جایز دي نو باندې دوه ما دوه نه جایز دوه ما سرورونه دوه مې ته کې بیان د عمر مسله حل تزل المبالغه اذا کارونه کې مسلې دا مسله ګران ده هله عمرت مسله نو دې کې بیا دا کارونه کې موس کا وزن پاک ساته چړې دي مضبوطي درې مې ته کې انجام ذکر کړل دي د ناقضو د عهد چې حکمونه باندې ایسه نو حکمونه باندې کې څه مریان دي چې الله کتاب بیان کړه ایته پینځه خطاب ورکړه ملعون شو قاتل قلب شو محرپین شو د الله د لوی برخ نه محروم شو او خائنین شو او کوم چې امیان چې د الله کتاب نه زده کو ایته دوه قسمه یو دا چې د الله لوی برخ نه ځندګه محروم شو او دوی دښمنه تر غوړې په کړه پیدا شو بیا درم بابا پای کې ذکر کولا مثال ان انجام د متخصصین په حکم الله چې یو ګر د الله په سستی کړو یتیهونه فلار چې د الله کومونه مجارو کې یتیهونه فلار شو بیا پینځم باب چې 27-40 پورو نو په دې کې جزا ظالم نه رحمان ظالم سزا بیان چې الله رحمت دم بند شو دی پای باندې واقع ذکر کړه د ادم باب د دوو زامن حابیل د قابیل چې حابیل سستی ور جهادونه کړه دفاعونه کړه نو هغه مقتول شو او قابل ظالم او ظلم وکړه او هغه رور مقتول کو او خپل قاتل شو دې کې اشاره دی نه به دور ظالم جوړ کړ قابل چې خپلونه مسلمانان مړې انو به دور سوس جوړ کړ د حابیل په ځان چې بل دې مړ کې نه دی پابا کې بیا وم باب کې او مې سکه تسلی نبی اسلام ته قباعد علی کتاب بیان او اته مې سکه بیا مؤمنان ته تهدید او دورونه که تا داس مغولیان چې هغه ستا دین خرابوي تاسو دوستي ولکه راشه داس ولکه امامتي ورته ولکه نو بیا په نام په اتم باب کې تهدید علما تو ته چې بدبختو دا و مونږ کوي ول نه شرک یادو بداتونه نو نه هم کې بیا ترغیب په تبلیغ و از تبلیغ چلو خو چې څه شی په تبلیغ کې اچھا ته تبلیغ څنګه وکړه دا به تاسو اوریدلی چې چا اوریدلی چې باندې بس دا دور دیوال دا مړ ډیر دی بیا لسم باب چې کوم د 87 یانه شروع شي اخره پورې دی کې بیا رومبه باب 305 پورې دی رومبه یې سره دی 105 پورې په دې کې هغه پنځه مسالې هغه څلور مسالې چې کوم صورت مقصدي مسالې د اعاده کیږي بیا د 106 نمبر آیات تر اخره پورې دوه مسالې بیانې یو نه پیډه تصرف چې اختیار چا نشته ولې دغه په نوم قسم خوري او دویم نه پیډه مغیب انو ول دغه په نوم باندې نظر کې دغه اختیار نشته ول دغه په نوم باندې بزن بندول کې او دوی مو تر نه پیل المغاصه د حال نه خبر نه خپل باندې تفصیلي واقع به بیان کړو د دې سره سم جوړ خپل اجزا علم الغیب نه د الله په حکم کې زه متصرف نه مزه علم الغیب نه ما ته پته ان شاء الله وتوي انت قلت للناس تخذون ام اله من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي حق ان قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي لا اعلم ما في نفسك انت انك انت علام الغيوب ما قلتم الا ما امرتني به اخبر عذر پیش کړ په چې ما الله چې تعالی رسول الله مې ویلې دي چې وامه سن دي ویلې بیا سورته انعام کې مقصد دغه یې یعنی رد شرک مکمل شرک دوه قسمه شرک اعتقادي شرک فعلي داسې صورت دوی سي دي اول ایسا 170 پور په دویمه 118 تر اخره اول ایته کې رد شرک اعتقادي سلور قسمونو چې شرک علم او شرک تصرف او شرک په دعا او شرک په عبادت او تغیره دو شرک علم په پینځو آیاتونو کې رد کو شرک تصرف نه آیاتونو کې صرف علم په اوو آیاتونو کې او صرف دعا په دریو آیاتونو کې او صرف عبادت په څلور آیاتونو کې رات کو دارنګ دعوت توحید بیا بیا بیانولا اول آیات کې دارنګ په ولسم کې په نورسم کې په نورسم کې سلام کې یو سل دو یو سل شپږ کې یو سل یو پنځوس کې یو سل دوه شپېته درې شپېته داسې وایي الحمد لله ويمسك الله بضر ولا كشف له الا هو قل انما هو اله واحد سبحان وتعالى الحمد لله رب العالمين سبحان وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الله تشرك به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دارنګه په داوا باندې دلائل په پیندیش په عقلی مسلسل هغه اعتراضونه هم تفصیل کړو بیا سورت عرب کې درې مطالعه وی یو تسلی مبالغ د نبی اسلام هر مبالغ ته او دویم ترغیب ورکو اتباع د معاملې ته د الله حکمونه منی او دریم ترغیب ورکو بیان د توحید او د شرک ته د درې وړو مسلو ماخذ اولی مسلې ماخذ آیت نمبر دو ولا كن في صدرك حرج من دوه مسلې ماخذ آد نمبر تین ایتا بیمان دلی کمی رب دی کم ادره مسئلی ماخد آد نمبر کنستی قول اما ربی بیل قیستا بیا پا ادره وڑا مسئلو بان واقع دی بیانو پا ترکه لب نشر غیر مرسم اولا مسئل بان واقع دی موسیٰ رسام اخیر که اکتو تین نرستو دوی مسئل بانی اول که مسئل دی ابلیس چی اغیی تیبار مامدلی اللہ و کمیو نمانا نزلی اللہ خوارد وی مسلمان قتل دی اللہ و کمیو نمانی تو بمزلی اللہ خوارد لکن ابلیس پچانده دره مثلا باندې مولیان ته ترغیب مولا صاحب کته پیغمبر وارثه رد شرک او بیان د توحید کا د آیت نمبر 59 رسو د پیغمبرانو واقع شروع کړي چې لقد ارسلنا نوح الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره په درېما والى ثمود اخاهم صالح فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بل پیغمبر غورا شعیب اسلام و الى مدنا خام شعیب فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بیا سورت انفال په دې کې د جهاد بیان شو مقصد یا القتال په دې جهاد بیان درې مزار دې موږ بیان کوو ابتدایي د میدان د وتو نه مخکې مجادله په کار دي هغه په دې ذکر شو په مخکې سورتونو کې او د دې د سورت انفال نه هم سپاره نه په دې کې د جهاد به منزل د میدان د جهاد قاعده میدان جهاد ته ود مجاهد بس کوي نو په دې کې شپږ قاعده ذکر کوي اول درې اوامر ذکر کوي یا ایو الذین یتلون قران ارفار قران قل انفار لله فاتقوا الله واتقوا الله او دویم واسلیو ذاتا بینکم ادریم واتیو الله ورسول ورسول نو بیا پنځه او څلور د مومنان بیان کیاو الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دویم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أدريما ذكر كي وإما رزقناهم ينفقون أسألهم الذين يقيمون الصلاة أفيندهم مما رزقناهم ينفقون بيا واقع بدر راجع بطور تمهيد دبارة الصلاة كي وقورا بدر كي تاتو لقوا يولان امدار كرو كي تاتو وصول پابند وي بيا غشبك قاعدة ذكر كي اولا قاعدة پين لسم كي دا مؤمنا پرو بسي پت باني تفريق يا الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ادبار شاكبنا رمبه مومن دم نه رمبه سي پد ذکر کړو اتنا بردو کې اذا ذكر الله وجد قلوب پڑھ کې يار راځي چا پڑھ کې دالا ير وي اده بس شاكين کافر په ګولا په مخ کې اخلي په مخ په سینه باندې اخلي دیمه قاعده آیت نمبر 20 کې يا الذين امنوا اطيعوا الله ورسول ادا تفريق د مومنان په دویم سي پد باندې ته چا څوک چې جهاد ته چا چې ایمان کارکی په جهاد باندې اب د الله پیغمبر کو منی درې مقاله د 24 یو لذین امر سجیب الله ولی رسول زاده کوم لما وحیکم د امیر تعاد به کوئی ادا تک تفریق کړ کین الکا د کین کنا اپ له شیر تر تشنو تر ته پناه شمانه خود یو تر ته شګنا او ساتو درې مونږ ته مخه تا او تا ته دوم خیال کو چې او تا کو زه دغه مونږ خلاص تا ته ګور خلاص تا مونږ ته خلاص او دا یو رب ته عرب نه خرابې نو درې مقاله دا امیر تعاد به کوي دا تفریح کړی په درې صفه والا رب من توکل څوک چې په الله توکل کوي په اسباب باندې اسباب استعمالوي لیکن توکل په الله وي نو هغه به د امیر تعاد کوي چې امیر په لسو کسو پسې لېږي په لسو بسو به ځي په سلو پسې لېږي سلو باندې به ورځي او پنځمه قاعده آیت نمبر 27 کې یو لذینه آمنو لا تخون الله ورسول تخون امانت خیانت بر دا تفریح کړی په څلورم صفت باندې څوک چې موس کوي د خیانت صحیح موس چې کوي د خیانت نشي کولی که ته دا ګور چې مسلمانان دي موس هم کوي ورسه د دې موس صحیح نه دی ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر دی به خیانت چرې ونه کړي نه خدای سره نه بندیانو سره نه پیغمبر سره دی به ټولو دی به ټیک سړی چې موس کوي سړی صحیح خو او موس والله صحیح دی چې په معنا پوهېږي که نه آیا مخې ته ورته بدعتي نه ویل چې بدعتي پسې موس کوي او موس خو دې ونهشه سره نه او مشرک پسې موس کوي موس د سره کېږي نه نو تا ته به خیانت نه څنګه به خاین مه مولا به هم خاینې عوام به هم خاینې ټول به خاینېني او شپږ پنځمه قاعده آیت نمبر 29 یو لذینه امنو تتقوا الله جعل لکم فرقانا وکفر عنکم سیئاتکم واغفر لکم الله ذو الفضل العظیم یعنی بری به د الله نه غواړي او دا بری به تعالی الله درکوي دا یې تفریقه د مؤمنانو په پنځم صفت باندې او دې مال لګي څوک چې مال لګي الله غل بر ورکي اشپګو قاعده آیت نمبر 45 کې دا تفریق کړ په دې پنځو قاعده باندې او ما قاعده به اخر کې په آیت نمبر او یایم کې چې امیر سے به ادم میدان نه بار څخه موږ اول نو ویلې دا به میدان نه بار به بیا چې قیدان راشي امیر به هغه ته ترغیب بیان کړي چې ګوره تا نه که مال واغسته یا ته زخمي شوې مړه شوې دا ول تاسو کې ایمان نو که ایمان نه راړه نو الله مالو درکړي ارث بل درکړي بیا په سور توبه کې بیان د هغه څلورو فرقو چې هغه یې تعلق د میدان جهاد سره درې هغه دي چې سره جهاد به کول کېږي لکه مشرکان علی کتاب او منافقان او یو هغه چې جهاد به کوي مؤمنان مصرت څلور سو کې تقسیم دی اول عیسی اتی شاتونه وه په هغې کې د مشرکانو بیان د هغو قسمونو د هغو حکمونه هلته د جهاد وجه بیان شوې دویمه عیسی د آیت نمبر 29 نه 37 پورې په هغې کې د علی کتاب بیان عیسی د جهاد 15 وجه بیان شوې او درېمه عیسی د آیت نمبر 38 نه 90 پورې لس کم سله پورې په هغې کې د منافقانو بیان شوې د جهاد طریقه سره چې د ګندونو خلکو ته کار کوه وخت ولې دوی پیکم غیل ځه سختی وه وکړه خی ګنده کړه خی ښکاره کړه چې وتښتي یا سم شي یا وتښتي او څلورمه عیسی د آیت نمبر 90 نه تر اخره پورې کې د مؤمنانو بیان مؤمنان درې قسمه بیانوي یو معذورین چې د عذر دوی جهاد نه پاتې شوي دي جهاد اړی دی خو عذر دی وطن دویم چې کوم دي مجاهدین چې بالکل جهاد ته تیار او درېیم چې متقاتلین جهاد ته تیار دي سستي ترې کېږي یې درې واړه حکمونه جدا جدا تفصیل کړو او سورت یونس کې بیان د مقاضو اربا مرارن او رد شوبی مشهور د مشرکانو چې موږ ته خدای نه خو دا دنګ وسیلې دي ها ولا شبان عند الله نو سورت دوی سي دي اولې سا او یا اتونه پای کې بیان د مقاضو اربا الین مرارن او رد شوبی مشهور او دوی مې سای کې درې واقعې بیانې دوه لید تخویب یو لید ترغیب دا تفریق دا تفریق لري په لومبې سا چې کدا سلور مقاصد دی ومانل نو لکه یونس سره د کوم څه نجات ملاو شي خو دې نه منل لکه فرعونان او نوح سره د کوم په شان به تباه راشي سورتي هود کې سلور مطلب یو الیبات الله وحده دویم نه پی شر په لیلم ادرم ترغیب په تبلیغ او سلورم تسلی خپل باندې واقعات بیانول پیغمبرانو په اوله مسله باندې د سلور پیغمبرانو واقعات چې وګوره ابراهیم سره وایي الله تعبدوا الا الله او هود السلام وایي یا قوم عبد الله او صالح السلام وایي یا قوم عبد الله صالح او شعیب السلام وایي یا قوم عبد الله او دوی مسله باندې واقع د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام چېګوره ابراهیم علیه السلام ته فرښتې راغلي او لسخې حلال کړی که هغه عالم الغیب هغه پېژندل دا فرښتې دي نو فرښتې خوراک نه کوي ولې به لسخې حلال وو او فرښتو ته هم پته نه لګي چې دی ولې کور ته لاړ نه به ته ژبه زما موږ فرښتې وو او بیا فرښتې چې ډوډۍ ورته چې نه یې خوړه نو دی ورته وایي چې سفی مینو خی په پړه کې یار راغله نو که دی عالم الغیب ولې به یېرېده خو فرښتې په بد خیال نه وي راغلي خو راغلی په زیرې باندې پوه شي همدارنګه لوط علیه السلام ته چې لاړم سی ابی وضعک من ذرا خپه شه چې دا خلک به راشي دی به د بې عزتي به کوي دا ښکلي هلکان دي فرښتې ښکلو هلکانو په شکل کې راغلی او وړکې تنګ شو نو کاغه علی مرغه ولی په پړه کې څنګه ولی به خفه کېده لکه را روان موزله واپس شو یلته خو راګیری وم ګیر نه شي خو تخت شبه خراب به شي ظالمان راشي که په دې دیو در الله رحمتو راولي در باندې یو ټکی راغی دا سره الله رحمت ته دا دنیا او د آخرت د تو دنیا د اسمانو ټوله د اوچت ته یو ساک در باندې رحمت را ظالمانو ظالمان خلک یې کړه سور بدنصیبي خلک یې سخت بدنصیبي دی چې قرآن لرم دا یو ورځ په پیشا منډه کړه چې دا ګیر شو پکې یا لکه دا ته اوس که ډمې ټو ډمو ته به ټیک راځي یا د بل چا عمران خان تقریر یا چا د لبلبو تقریر لبلب خان یا د بل تقریر راغلی به ورته چې دا لیډر دی او مونږ خو لیډر مونږ دا نه وایي چې دا د چا تقریر دا د خدای تقریر ظالمانو اتخصیت نه که په دې راګیر به الله بیا ګوره ټینګ به ورته نشي چې دور سپک دی وکتل قرآن ته خو دا د وجه نه د اصل د مولا روانې دی مولا ورته ویلی دی چې قرآن سور لازم دی خو مولا قرآن فرض نه دی نو ټول روانې د مولا دی دغه دې غریبان څه ګناه دی دا خو د دې دغه ګناه دی چې پلار مور ګناهګار دی چې هلکه دا خپل بچي راولي که نه دا د زموږ نن سویمه مونږ اوس په سویم سپاره کې دویشتمه کې وو دویشتمه کې وو دا خلاص شو یو څو ورځې څلور پنځه ورځې بعد خلاص شو قرآن او ټول زده کوه په دې ما دا وعده کړو چې بس که زما په طریقه وچې ټول په دې میاشت څلوېښت ورځې کې به زده کوي زده کړه الحمدلله خلکو زنانه هم زده کړه لکه او ملا صاحب دي ورته په پلار په نیکه باندې ملا نه چاته ټکر نه خیر دی په خبر باندې لګیا دي کم عقل خلک نو بهرحال بیا صورت بیا صورت یوسف په دویمه مسله باندې واقع د ابراهیم السلام د چې علم غیب باندې وګوره ابراهیم السلام ونه پېژندل سخی ولالال که او لوط السلام ونه پېژندل چې داګنې هغوی دا هلکان دي نو هغه په خفه شو دای په راتلو پړه کې تنګ شو بیا په درېمه واقع باندې یا په څلورمه باندې واقع دی د واقع راړه اخره کې د موسی السلام چې هغه نه تنګ کړه بیا نه کړه هړې هړه مه تنګه وه بیا سورت یوسف کې تسلی و نبی اسلام ته په حالات د موسی علیه السلام سره چې حال یوسف علیه السلام تر څنګ چې یوسف علیه السلام د خپل وروڼو د لاسه د کوره بې کوره شو نو پیغمبر ته به د خپل مکې نه به ته بې کوره کوې مدینې ته به ځي حالوکه که حال یوسف علیه السلام څنګ چې یوسف علیه السلام درې ورځې په کوی کې تېرې کړې وې نو پیغمبر ته به مه درې ورځې په غار کې تېرې حالوکه که حال یوسف علیه السلام څنګ چې یوسف علیه السلام کوی نه وایستی شو مصر ته روان کړې پړه کې خیالات ورته راتلل چې پته نه وي هلته به څه حالات دي نو تم چې کله د غار نه وځې مدینې ته روان چې پړه کې خیالات راځي چې پته نه وي هلته به څه حالات نوی خلک نوی ځای دی نو حال وکړه که حال یوسف علیه السلام څنګه چې یوسف علیه السلام عزتمند شه په مصر کې وړومبی را دی یا چې هغه ته وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرم مثواها ینفعنا ولا تحزنه ولا لا نو تم چې څنګه مدینې ته ورشې نو ته به هم عزتمند شې یو وایي زما کره په پاتې کې بل وایي ما کره بل وایي ما کره نبی اسلام چې پوه شي په دی خفه کېږي خو نبی اسلام زما اوخه چې چا کور ساکی ناسا هغه به زما میزبان زه به دا مهمان یم اوخه تله تله د ایوب انصاري د کور مخې ته کېنا خوش نصیبي هکه اصل کې دا کور نبی اسلام خپل وګوره دا د خمیر باچا را دوه زره کاله مخکې تقریبا هغوی دلته اخري پیغمبر دا کور هغه اخیسته استاد مکې هم اخیسته نبی اسلام په نوم باندې اخري پیغمبر په نوم باندې هسې شعرونه هم ویلو خو شعرونه ماته یاد نه دي فی الحال ډېر ښکلي شعرونه دي خو ماته یاد نه دي دا دوام زه به یادوم زما خیال نه شي بس هېر مې شي بیا نو کم صورت میں ہوتا یوسف انو حالو که حال یوسف پر سنچی یوسف علیہ السلام و اسلام بانے دا پا بی بی بانے الزام لگ مدینہ کے نو دارنگ پیغمبر پا یوسف پر زمان الزام لگی دا زنا نو دارنگ دا نبی اسلام پا بی بانے با پا تھا پا بی بانے الزام لگی مدینہ کے نو حالو که حال یوسف پر سلام سنچی یوسف پر سلام سپائی اقا خض اکڑا پا قرآن کی دن را گلی دی چی ما علینا علی من سو نو دارن ستا سپایی با پا صورت نور که اللہ پاک وی ستا دخد سپایی دی بی بی آئیشی رضی اللہ عنہ نو حالو که حال یوسف علیہ السلام تنکی یوسف علیہ السلام پا آخر که بادشاہ چو خلکو تا تغلب یتک تا پیغمبر تا بادشاہ چو مدینہ کی آخر آکے تا با خلکو لا خطون لگی بادشاہ عنہ حالو که حال یوسف علیہ السلام تنکی یوسف علیہ السلام ترونو پا آخر که خبو که اغردول شو اللہ و تا اغردول دارن تا تا مستاد اکوم اللہ پا آخر که اغردول شو لہذا غزوی مکی پر په پته مکه پر روان په زندون کې راوستې تړلې شوې نبی اسلام زما بارک انسه خیاوې وی اخونا و ابن اخینا ته زما ورور چا ته چا زما ورورې نو چې کوم ورور سره مسله کې ما سره موږ سره غوکا او کوم چې ورور سره نو هارو کخالی تو ذکر یوسف رضی اللہ عنہ لا تسریب علیکم لیون زبم دواما تبم وچ لا تسریب علیکم لیون یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین ٹھیک شو او سورت ورپدی سورت راحت سورت راحت کے نفی شرک پی علم و پا دلائل اقلیه متنوع اولا ایسا سوار ساتون و نو پا دی کس پینزه کسما دلائلو یو پارتا یو دا خالق دا کلیشن والا اسمان تا گور از مکتا گور داما ادرو لے پا دی کس توری نورس پونگوائی داما ادرو لی دی دی که دار پز مکتا گور پز مکتا گور دا وندون دا جدا جدا جدا جدا خوراک او بیو شانتی دی جدا جدا پسلون چسو پسلون جدا جدا دا سو که دا سو کما او نو دا په تفریقه از نمبر 14 کې لهو دا او حق خاط دی الله الله چغد الله یک بل چا آواز نو کې یا رسول الله او رسول اعظم نو وای یا بابا نو یا الله مدد وای دویم قسم دلائل عالم به کل شان والله فقیره کې د عارضانا کندر دک ما دا پارت په دې ما نو لهو دا او حق دریم قسم دلائل حافظ له کل شان والله عبادت کو پرسی مقرر کری ارچا سرا نو لہو دعوت الحق خاد دیا اللہ علیہ چغد اللہ درہم کے دمدائی متربی کلشن والا زیما اختیارات دما دی نو لہو دعوت الحق دیا ما تا چغو یا لہو دعوت یا اللہ ما تا دعوت او پینزم کسم دلیل دلائل تول ما تا مختیارات پرسا کنور پرسی دی نو لہو دعوت الحق دویم ایسا کہ دویم کسم دلائل دو نورو یو دا چزیما مسجود او ټول می ساجد لهو ذات الحق دویم دا چزیما رب ټول می مربو نو لهو ذات الحق درم باب کې بیا بل قسم دلالو چې زیما رازق او ټول می مردو نو لهو ذات الحق سلورم قسم زیما قائم بذاته نو لهو ذات الحق ما ته واد کوي بل څه ته مکوې بیا په صورت رات پتی ابراهیم صورت ابراهیم کې بیا ترغیب تبلیغ اصلو لفظ د عالم را صورت پیندو ایسو که تقسیم اولا ایسا اتا اتونو اب یاد آئین اصلو لفظ د عالم شروع کی پا دی اتو اتونو کی تمہیدو د مبلغ حالات ذکر کول اب یاد آت نور نو نتر اٹھار پڑن بے علم پا دی که جدال مشرکین مال انبیاء دویم ایسا درم ایسا اب دویم علم آت نمبر 19 نا د آت نمبر 19 تر آت نمبر 23 پوری پا دی که جدال مشرکین پی ما بین اوما ادرم علم د آد نور 24 تر آد نور 28 پورې په دې کې علم تر ټول فریقین د مشرکانو مثال چې کده د شرو راته مثال د موحدین سره مثال دی دغه مثال تفصیلی شوی دی اصل پینځم ایسا اصل اورم علم د آد نور 28 سما آی کې زجر او تخویم منکرین ته دلیل عقلی او عقیده ابراهیم رسول الله لترغیب لتشجیع بیا سورته هجر کې نمونه د عذاب سورته 3 سی او ایسا الله ساتونه پای کې ترغیب قرآن تا و منکرین تا تواجرو تو قرآن عظمت بیان شد دویم ایسا که دلائل اقلی و درم ایسا که دا اقوام و محلقه دا اقی بیانو بیا پا سور نحل که اثبات توحید بالعدل تا متنویعان سور شپا گویسو که تقسیمو بیا سور بنی اسرائیل پایی که سالور یعنی آغا سالور کارون چه مرتقب دا اقا یو مستحق دا عذاب کردی یو شرک مستمر پینزار سپاره شخان بیا پیدلسم کزمون شوریو مرتکب دغه یو مستحق د عذاب یو شرک مستمر سبب لنزول عذاب دویم حتی د شهر الله سبب لنزول عذاب او دریم اخراج رسول سبب لنزول عذاب او پنځه او څلورمه استذاب رسول سبب لنزول عذاب صورت په څلور سو کې تقسیم دی اول ایسا آد نمبر 58 پورې پای کې اول سبب چې هغه شرک مستمر او همیشګری په شرک باندې پای باندې واقع بیان کړه د بنی اسرائیلو چې دو ځله الله تباه کړي دي دوه ځله شرک دوه ځله الله پرې کافران مسلط کړي نو که تم یاد شرک مستمره کوې پتا به کافران نه مسلمانان به کافران مسلط دي ولې همیشه شرک مسلې ورته بیانېږي که نه یې مني او دویمه عیسی د آد نمبر 58 تر آد نمبر 75 پای کې دویم سبب به بیانو چې هغه حتی د شهر الله پای باندې مثال یې پیش کړ د سمودیانو چې د اوښې بېعزتي وکړه الله پاک تباه کړي دي دریم ایسا دا آد نور 76 تر آد نور 100 پور 15 شاتونه پای کې دریم سبب چې اخراج رسول سبب نزول دا پای باندې واقع د مکی والو چې نبی اسلام مجبور کړ په جرد الله بیا تباه کړی دی الله بیا عذابونه را نازل کړی دی او څلورم ایسا دا آد نور 101 تر اخره پای کې څلورم سبب د الله د عذاب چې پیرادی پای چې هغه سزا ټوکې کول پیغمبرانو ته پای باندې واقع د فرعون چې فرعون ټوکې وکړ نو بیا الله تباه کړی دی بیا سورت کهف کې نفی دل مغیبه بی واقعات اربعه دای ثابتون چی علم الغیب یو اللہ پایی من صدور واقعی یو دا اولیاؤ چېغا اصحاب کهف مستند اولیاء دي یا خو زمونږ اولیاء دي چې موږ په توک لګیا یو بس یو ښه خیال دی زمونږ چې پیر بابا دی یا کاکا صاحب دی یا شیخ موږ په یو ښه خیال نیکان خلکو خو ګوره ویلی نه شي یقین نه شي ویلی ځکه دا علم غیب دی خدای نه دی ویلي چې پیر بابا ولی دی زما خو یو نیک سړی زمونږ په ګمان دی بس خو لیکن اصحاب کهف او مستند دی قرآن نه ثابت دی غی لیکن ځان ته الله خبر نه شو نولسم آیات کې کزار کے باس نام لے تسالو بینم قال قالم کم لبستم قال لبستم یوم بعضم اللہ راویخ کرو درینن سو کارا دری سو اللہ کالا بعد او دکڑی ہو نو یو بلن تپوز کے سور وقت دیر وی قال لبستم یوم من یور دیسا سیسا درو دی نو کچری اولیاء لی ملغی بے نو ایسا پتا دزان لگی دلو کنا اگر یور دری سو نه کالا ګڑ ګڑ سو راغلی گرمی یخنی سو راغلی باران سور شوی دی دزبکی دی پاس دی او دی وی مرم دی آئی ندی خبر نو ستا دا ولی پا کبر گدن نسا که خبر شد مرم ادوی ما واقعی با یعنی نبی اسلام چه پیغمبران سردار دی مکی والا تی دری تا پوسنا کرد دی یهود پا لم سبانه چی اصحاب کهف سوگ دی دروخ حقیقت سشه دی او دل کرنه سوگ نبی اسلام وی سباواتان که اغال مرغی ولی بیش سباواتان اس بیوتو ویلو کنه او الله په تنبیر او چې لا تقولن شین انی فهم ذلک غدا تا ته په تاسو سبا ولی داسې وي بیا سره دی وحی باندوا نو که نبی اسلام عالم الغیب وي نو چې عالم الغیب نه بل څوک کم کجا چې عالم الغیب شي درې موقعه بیانې د موسی علیه السلام د رسلام چې موسی علیه السلام عالم الغیب نو وګوره د حضرت رسلام په درې واړو کارونو پوه نه شه چې کښتۍ ولې سوره کړه او دارنګه دا الکه ولې مړ کړ ردی والې ولې کړ او ادھر تا وای ما فعل تو امر دا ما خپل اندی کړی دا ما ته الله ولې نو چرته موسی علی السلام علی غیب نو دی وای نو مولا روبای علم موسی چونکی شو در غیب بن علم موسی کې بو دې ارجو ما چې موسی علی السلام علم په علم غیب کې بند شو نو د منګ کور وې منګ پیر ته منګ ور کو دې سنو پیران وې د منګ کور صاحب سه علم چې تا ته پته لګي او خلاصہ ابل سلور واقع ذل کرنے چې ټول دنیا بادشاہ دے سو کہ پیغمبر کہ پیغمبر نے ولی خودے دے کنا نو لا کادون قہون قولا دی ابل په خبر په ظاہر نه په عالم الغیب کو پڑھ باندې پیگی دی ټول خلاصہ رو بات یار نمبر 26 کې پوښه الله یعلم ما لبثوا الغیب سماوات وارض ابصر بی واس میں ما لهم من دون می ولی ولا شرک به حکم احد او زمنان بیا تخصاصت دنیا بیانې په بل وجو سلاسه په درې وجو یو دا چې دنیا تو خود من کا کما خود من صاحب الجنه دنیا باندې واغس لکه باغ والا چې واغس شو او بیا با چې های های یا ولی ما ما شرکو او دویم وجه وقت ها قلیل وقت لگ دی لکه پسل تا ور دا چې تبا دنیا نه لار لکه پسل را شي ختم شي خط او شي او شي بوسه او ټانټی زناور خو او دانی انسان ور دوار نو بول جوړ شي دا چې ته به ختم شي سره غوخې به د قبر چې جوړ دی هغه نه به بول شکل کې وځي او چې کوم مال دی دی هغه به وارثان ته پاه شي دا ستا حال دی نو ولې پېړه لګول ولې الله کتاب نه پیاوخت ظالم دنیا باندې وقتها قلیل درې موجه ذکر کوي دنیا و تکون و بارن علی دنیا و پتا و بار شي بیا واچا ویل اسلام مالی حاضر کتاب لا غادر سجدتم ولا قبر الا اخطا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا درن بابك احد بیا وای های های دی عمل نامی خو هیڅ نه بیا سره نکلی بیا چې کوي نو را چوت کنه قران ته کینه کنه ولی په دنیا کې نه خطه بدبخته بیا سوره مریم کې عجز المستفین تو چت خلق عجزی او چت خلق یعنی فرښتي آسمانی ازمکه کې پیغمبران اولیا دغه عجزی بیانې او خلاصه د ټول خلاصه را باسي آیت نمبر 65 کې دریش پیتا آیتونو کې اول کې د زمینی مخلوقات د پیغمبرانو او د اولیاو عجزی بیان کې چې الله ته عجز دي وګوره بی مریم عجز الله تا عیسی علیه السلام عجز الله تا ابراهیم علیه السلام الله ته عجز و دارنګې څورش پیغمبرانو او دویم عیسی د آیت نمبر 64 نه آسمانی مخلوقات د جبریل علیه السلام راوچا سردار د آسمانی مخلوق دی و ما نتنزل الا بامر ربک زه موږ ځمکې ته نشو راتلی د الله د حکم نه بغیر چې الله څوک هم نه کړي موږ نشو راتلی او بیا سورت طه کې تسلی تشجیع په تبلیغ او تسلی مبالغ ته په واقعات موسی علیه السلام چې هر کال موسی علیه السلام بیا سورته انبیاء کې دغه مسله کوم چې سورته را دوا نفی شرک په دعا بیا حوال انبیاء د پیغمبرانو حال و و چې ګور هر پیغمبر الله ته چې یا الله مال چې بچی دي شاله مال بچی را کې ځان له بچی دي شور کوله د څوک د مې خېټه کنه یا الله مال مې د خېټه نو باز ځان نشم سه نو نه مې څوک استه شي او ګور جوان دې پیغمبر ایوب علیه السلام پیغمبر دې بیمار د اته څو الله ته وای الله بیمار مې مان بیمار رر کې ځان له کول شو نو مړ ودی به تاسو لري کې دا رنګ هغه ټول پیغمبر خلاصه را وباتي ادنم نو وې کې انهم كانوا يسارون في الخيرات ويدعون رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين بیا سورته حج کې ان نبي د شرک فعلی آیت کې متعلق سلور او مثلی داغي وضاحت کو شرک تحریمات الله تحریمات عباد نور عباد په دې کې دوه جایز ډون باندې درېما او دوه ناجایز دا په پینځو بابونو کې تقسیمو سورته حج او بیا ورپې سورت مؤمنون پای کې اثبات د توحید بل ادله ثلاثه اول د مؤمنان پنځه صفات ذکر کی اته بیا ورپې دلایل ذکر کی عقلی بیا نقلی دلایل ثابت هي د الله وحدانیت په شی د پیغمبرانو واقعات کې نو نوح علیه السلام واقع چې کښته کې بچو بیا ته الله وایي وإذا أنت أمام على الفلك على الفلك فقل الحمد لله رب العالمين تشتي ناس تشتي نومي أبر وانا غصا وانا داخل ناس خوش على شي تشتي ناس داكتر سيب كرا يوم لا سيب مرشا أنو ده تبعي لا لا أبلان كيمو دين دوي الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين أو دار سوي أغنى نفو داكتر إذا ده سوي نه وتوی وای دا مې چې دا پاک ډیر شکر دی چې خدای تا ظالم یو خو مولا وکنه مولا خلک باندې له قران له علوم په کار شکر چې مړ شه چې خلک نه خلک شه وای دا نه ته هغه بل نو نو و نه غصا نن ولا چې ولې چې خوشاله شه ته لکه شه هغه څه نو مخ خخ وای دا پکې مشته بیا سورته مؤمنون په سورته نورو سورته نور کې دا په پاشا د فارا سلور قوانین بیانول دا ترسم سپاره ده خواه نزده شو خبره باید و پینزه لط منتا پیده ترستنگ نشه موزده پسی کهو خجده و نور منگو خل سباک واو تر پینزو پوره خدا کسوک بیازی نزیده یا کنسوک پاتی که گی کلوگو نور رحمتون در اللہ تیساری گی نورا چه نور با رحمتون را باری گی او در مرا گرده خوشا لگی خواه کرم تنگی گنجا کرده بده خلاصی گر بیا یا سا بیا ایسی مشته دو رب خوشاله بانی واره دا ګور رحمت یقینا د خدای کتاب مخ ته دروغ درنام چې رحمتون در ما راوړيږي دا الله نو کله یو سات پر روان رحمت راغی دا لک شه نه نو بهر په سور نور کې دا بیاه د روغ تام د پر سلور قوانين ذکر کړي او آداب ذکر کړي سلور قوانين کوم به چې په مجرم با نرمی نه کې رحم باندې کې چې جرم په ثابت شه ګوان په ګویو کړه نو که ته وایې چې دا غړومبې ده ړومبې دلنې په ړومبې در الله څوک نه نیسي یو چانس دوه درې خامخار کوي نو چې وینیسي عمر فاروق ته چې اوې زما ړومبې ده دروغ وایې خدای پاک ستار دی پرده راولي په تا یې پردې سوره اوسې دا ته چې تا د الله نه شرم ختم کړه یار یې ختمه کړه بې غیرته شوې اوس یې ګیر کړې نو اوس معاف کول نشته ګورې بیا نرمي نشته فلا تأخذکم بهما رأفت فی دین الله نرمي به بیا نه کوي دویم قانون دا چې غلط جماعت کې باندې وځه کېږي بدعتیان دي مشرکان دي رافضیان دي دین فروش دي ځکه ستا په وجه باندې ایته تقویت مې خلکو چې دا خور پلان کې نیک سړی عالم په کې راغی نو ستا د وجه به خلک پیدا نه کېږي نو داسې جماعت ته به نه وردي او څلورم قانون چا چې نیکان خلک بدنام کړه هغې له اتیا کوړې ورکوي چې بیا آینده د پاره څوک داسې کول نه شي ځکه چې نیکان خلک بدنام چې دین د دین نه چې اعتماد د خلکو خلا اوچتی لکه صحابه کرام شو امامان شو د دین نه د خلکو اعتماد ختمي یی دین اعتماد ختمي دهریت تلاره کولاوی او څلورم قانون خدای مگر مکه په غلط جماعت را پیزیانو کې وی یا بدعتیانو کې وی یا مشرکانو کې داخل وی یا د پروشو کې مخ کې نه وی اوس ته نه وځه د پر حکم د لیان را لیان هغه مسله ده چې خان په قدم باندې نام لګي ګوان وسرنی انا بیا قسمونه سلور چې زما قسم په خدای چې رښتینه ما چې دا خدای خدمت زنا کړی دا اوس په بنځره روي په ماده دا لاله لعنت کې ضرورت جنو اوس په خدای خو ثابت شو عذاب یعنی رجم کویدل اوس کې دې شي هغه ګناګاران دروغ ویني نو هغه لا بیا چانس الله ورکړي چې دا به څلور قسم په خدای چې دې دروژن دې اما زنا نه کړی قسم وله دا د بچې د دې قسم په خدای په څلور په پنځه په ماده الله غضبي کچرې د دروژنې باندې رښتینی نو اوس د دواړو کې یو خو دروژن دی که نه نو قاضي به دی په منځ کې طلاق طلاق ورکړه دې ته حکم دلی اشاره دې ته چې ته مخکې نه په یو جماعت کې غلط کې داخل شوی اوس ته پوهې دا راپیدي د سبب بد وي یا دې جگم دے امامانو بد وي یا دې بدعت کوي یا دین فروشي کوي اوس په کې ته پوهې اوس لیان ته وکړه لرشه دې یعنې خدای خانسور نږدې رشته یي نو ستا خو دغه رشته هم نه نکاح سره نه لرشه ته که نه اوزه ته نه څه لپ کې ناستې بدبخت په دې باندې بیا واقع د افق شروع کړي واقع د افق د نبی اسلام په بیبي تهمت لګېدل اوس وختي په سورت یوسف کې ما وویلې چې ستا بیبي تهمت لګېدل هغه تهمت لګولو منافقانو تقریبا میاشت یا پنځه د نبی اسلام پریشانو نو بیا چې حکم راغی چې دا پاکه دا ګناه دا د خلکو درو بېمانی بیا خوشحاله راغلی نو دې اشاره دې ته چې که دا څلور قوانین تا نافذ نه کړو نو د پیغمبرانو او د اولیاو تنقیص به کېږي د پروس تنقیص به کېږي د دین نه به د خلکو اعتماد ختم شي نو سزا به لور کوي دغه څلور قوانین نافذ کوي بیا د بیا د روک تام دپاره وادي ذکر یو آداب د 827 نه وروستو یو دا چې پردي کور ته بې تپوس نه دی تپوس به اجازت به غواړي دویم دا چې ښځه سړي له مخه لاړه نو سړی به ورته سر کته کي سر ګوري به نه ښځه به سړي ته ګوري دویم حکم دا ادب دریم ادب ښځه چې کور نه وځي پرده کې به لوی څادر به ځانته وي ولیضربن بحمر علی جوبهن او څلورمه ښځه چې په لاره باندې ښځو به چې ولیضربن بارجلهن لولهما یخفین من زینتهن چې خپې له خپې به نه راخلی چې خپې کشې څوک اندوري په مزه مزه به خپې کړي هلکان به ټیټ روانې دا په مزه مزه روان او پنځمه یعنی خپل لونډان له نکاح کوي لونډ چا ته وایي هغه سړی چې د هغه ښځې لونډ دی کله د څو کاله که د شلو کاله که د اتیاو کالي لونډ دی هغه او هغه ښځه هم لونډه ده چې دا خاوند نیکه که خاوند یې مړي یا نکاح نه کړي نو دی له نکاح وکوي چې معاشره پاکه شي اتې وخت خو دې خو ګور وهني به کوي ارامیان او شپږم حکمو شپږم ادب چې که غلام یا وینز عقد د کتابت غواړي ځان خلاصول غواړي نو خلاص یې کړه پرېږده ځان له به وادو کړي چې رکنی نو بیا به که نه خلاصې نه پرېږدي ازادې نه نو کور کې به ته ستا زامنو کې جینۍ به ستا په زامنو کې کار کوي هلکان به چې غلامان او به ستا لوڼو کې نو څوک یې کار کوي نو کور به ته خرابوي کله چې دا بیان کړي د څو بیان شو آخري پاتې شو آخري دا دی چې خپل جنکۍ په کنجورتوب باندې مو مجبور کوي هغه ځایونو ته مله چې هلته سړي یو ښه د ګډو تعلیم کوي یا جنجونو کې سړیو ګډو ښه د یو بل ګوتې شوته شاغوتونه ورکوي خاندا یې واهوه او چاته به یې مخ باندې نکري لګوي جنکو له جنکۍ هلکان لګوي دا کاسې مه کوي دین ګندین به فساد جوړ شي کله چې دا بیان کوي بیا درې مثالونه بیان کړي اول مثال الله نور سماعت ولار ده دا د هغه چا مثال چې عقیده یې مخکې نه ټیک وه عمل یې هم ټیک وه او تر نور احکام باندې عمل هم شروع کړه نور الله نور شه دویم مثال ور بیانوي آیت نمبر 39 کې دا هغه چا مثال چې عقیده تن ټیکو موږ او داسې کول روجې زکاتونه جون هم کوله لیکن تر نور احکامو ته تیار دا ونه منل نو عمل هم که خراب هم وقت یاسب زمان مان وشه دته د خپل عمل کړی ما خو عمل کړی دی خو چې قیامت کې ورشي هغه به سوراب هیڅ به هم دي عدیبه جهنم ته چې تا تر نور باندې عمل ول نه کړی او درې مثال په آیت نمبر 40 دا هغه چا چې عقیده تنو ټیک نو عمل یې ټیک نو هغه او که ظلمات فی بحر الجی پوه شي نور ظلمات او فوق بحر تیرو در تیرو کې بیمانه اذا اخرج له لم یکد یرا الله ثم خپل ځان او تم نخ خارج ده خ کوم که بد کوم د ته بیا ځان پتن لګي بیا په اخره کې بیا ور په دې په اخره کې په دې باندې تتیمه کې بیا سندور بیان کوي پیاد سورت سورت فرقان پہ کے بیان مقاصد اربا ذکر کئی اگر سلور مقاصد ایمان داغی بیان کئی وہ آخر مومنان اوصاف بیان کی بیا صورت ور پدی دی پسی بیا صورت شورا دے پے کہ دو مسئلے بیان نہیں دا نو لسو فرض خو سا لگ وقت پاس اوس ائی کہ دو مسئلے بیان نہیں یو یو یو بیان نہیں مسئلہ یعنی یو یو یو مسئلہ بیان نہیں تسلی نجات الموحدین موحدین علی کل جاہدین اپنے بانے واقعات بیان نہیں دے پیغمبرانو ہر واقعہ چ کلا خلاص یو یو جملہ راڑی چې نرب کله هو العزیز الحکیم عزیز الرحیم سارب عزیز دے لکه څنګه چې په دغه قومونو دا چې مخالفین هغه باندې عزیز شه تباه کړه نو ستا دشمنانو تباه کړي او رحیم دے څنګه چې د پیغمبرانو دای ملګری بچ کړه ستا ستا ملګری بچ وو واقعات ذکر کړي بیا سورت نمل کې دوه واقعې ذکر کړي دوه مسلې ذکر کړي یو نبی المغیب او دویمه نبی تصرف یو کې دا چې هر څه پوهه زیما ا دوی مسله ده چې نجات ورکړو په دې پورې یو مسله باندې دوه دوه واقعې بیانوي روبانی چې پر څه پوه دیم په دې باندې یو واقع بیانوي د موسی علیه السلام چې ګوره موسی علیه السلام خپل لاټای نه خبر نه شو نو چې عالم الغیب نه بل څوک وو ا دویمه واقع بیانوي د سلیمان علیه السلام چې سلیمان علیه السلام سره دی چې پیغمبر هم دی او د ټول دنیا بادشاه هم دی هغه ته پته نه لګي چې زما په ملک کې زما مملکت کې او ملک شته چې د هغې ښځه بچړنه او حدود احد ما لم تحد بي وجدت من سبعين بنبي یقین حدود هغه خبر راوړی دی وایه هغه بیا هغه له خط ورکړي اذا بکتاب هذا فارغ الیهم ثم یده سنظر اصدقت ام کنت من الکاذبین پته لګوم چې ته رښتیا وکړه در که هغه عالم الغیب هغه ته پته چې دا خو دی رښتیا وایي که نه چې لېږلی دی هغه حدود لویه کیسه ده بیا هغه په هغې باندې وخت هم لګي ا دې دواړو واقعاتو بیا واقع دغه روباتو خلاصه آیت نمبر 5 قل لا اعلم من في سماوات الارض الغيب الا الله وما ترون ان يباتون هيدا ځان پته نشته نو تاسو ته بس خبر شي اولیا مړه او په دوه مسله باندې چې نجات زور کوم په هغې باندې دوه واقعې بیان یو د صالح علیه السلام او دویم د لوط علیه السلام چې اوس صالح علیه السلام هغه نهو بدماشان نه ما بچ کړی دی ای مړو او لوط علیه السلام هغې د کل نه شړم ما بچ کړی دی خلاصه روات آیت نمبر 1 تړکې قل الحمدلله وسلام علامه الله عباد الذين اصطفى الله خير اما يشركون په سورۃ قصص کې تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واقعات موسی علیہ السلام باندې او دا رنګ چې وګور سهال دغه په شان ته لکه څنګه چې په روان غالب اول کې او موسی علیہ السلام ملګری کمزور اخر کې تباہ شو نو ستا من دشمنان الله تباہ کی اصل بجات در کینو حال وکړه که حالی موسی علیہ السلام په سورۃ عنکبوت پای کی ترغیب پاری کی الابتلاء علی المؤمن بمنان ابتلاء گانو دے ادمی شنو د تکلیفونو بیانو دا تقریبا د کم دان برادی یعنی منادل د ابتلاء امراتب د ابتلاء منادل د ابتلاء ابتلاء برادی اول د نفس طرف نا من جہاد اد نمبر 6 کی خطب اغی سا مقابله کی نفس سره پس د کول د اللہ دین او بیانول د اللہ دین او دارنگی بیان پای باندې عمل کولو ا دویم ابتلا برادی د مور پلار باندې پرې قران ز کول تا بیا بیانول تا ته به دغه خبره مې فلا تطعهما نه به معنی د ابتلا برادی د عنکبوت مولا صاحب نه ا برای ته دوی چادر ګنا په ما مړ دا مسلې مو کو دا عام مسلې کو کنه څو چې موږ کو وګور موږ څنګه ګوره چور پیدا کا توړل پیدا کې ته وای چې د ګناګارې نه وای هزار ګنا په ما او الله ویل چې عنکبوت مولا براشي اب وای چې هزار ګنا په ما الله وای ما به حامله مې خطا من شه ای نشی بار کول ته خپل بار وړې اب رخصت کې نو بیا مراتب دا وسنګ وي سوک څه پیړ وای اور ته وای غور دی پای دا واقع دی ابراهیم علیه السلام په اخره کې او دا وسوره مو دی پای باندې وړم به واقع د اد نمبر 14 کې یا 13 کې دوی کې لوت نو حل سم چې نه نیم سو کال مسلسل تکلیفونه تیر کړي نو که ستا عمر دا غوم راشي نو دا تکلیفونه تیرې ته خانم نو بیا سو بیا سورت روم کې بشارت ده نه ما وی چې دې څخه پاره شو خوش او سورت روم کې بشارت مؤمنان ته په واقع د رومیانو چې رومیانو شکست خوړلو انو الله وتعالى دې به سو کال بعد بیا به پته پاره تاسو خوشاله شي نو په کومه چې هغه بیا پته وکړه رومیانو پاره موږ پته کړو په غزوه بدر کې نو پاره یا پر مؤمنون په بناتر الله دا لم دا موږ هم راغلو بیا سورت روم نه بعد سورت لقمانو نو په هغې کې اثبات د توحید بالعدلة الثلاثة اول دلال عقلی او دلال نقلی کې د هر لغمان خبره شروع کړه او هغه اته ملغلری چې بیان کړی چې هغې کې څلور نواهی او اته اوامر پوه شئ وس قال لغمان لابنه وهو ذو یا ابن لا تشرک بالله ان شرك لظلم عظیم تفصیل شوی دی بیا سورۃ لقمان په سورۃ الف لام میم سجده په آیه کې مشهور د په مشهور شوبې د مشرکانو وو ته خدای نو خدای موږ الله نه موږ اخلاص دی د الله دی د دې خبر الله بعد نو مرحوم کې وې چې ما لکم من دونې من ولی ولا نصیر سوګ نه شي ویما ولا شفیع سوګ د اخلاص ول نه شي بیا هغه په دې سورۃ احزاب تو په دې کې التشجيع التهذيب في التبليغ والتشجيع للمبلغ ادول خطابات نبی صلی الله علیه و سلم کول د زومتیانو ته کول په اول کې درې اوامر نبی صلی الله علیه و سلم یو اتق الله بیان کاله نو دویمه قرات الکافرون منافقین د منافقانو او کافرانو نبی د باو غردی منافق به د نرمۍ د خبرونه مانی او دریمه ایت ما وی خیلی که دا اللہ چکا وحی کرد و کل ما یوحا دا ایت حبیدارو که پیادری مثال نه شروع که پای بانه پا رد شرک بانه لکه دنی چه پیو خیلی که دوار رو نشی کرده که دوار رو نوی یا و مخی و یا شا شیر شلو لی بودا شا تک با دی آلام که دو خدا هم دو الہ علیه همه دا دنیا با سباشی با دویم مثال پیش که چه لکه سنگ خدی دو سرش تو مامور نو هغه دغه مور کېږي نه بده پخلی نو دارنګ ته غیر الله ته بابا دې دا الہ دې دا مشکل دا تا ستا پخلی هغه نه کېږي درې مثال د هغه یو الګ دی چې پردې ته د زما زی ستا پخلی زی کېږي نه زی دا هغه چې اچانه پیدا دی نو دا څرنګه چې ته دا الہ دې دا مشکل دا تا ستا پخلی نه کېږي بیا خطابات شروع کې دا تقریبا سبا کو او نور موز به وکړو انشاء الله سبا به زوم لږ ستړی شم زر زر مې وي خدای دې خیر وي. Thank you.